الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. القرآن الكريم في افتتاح كي اول ضروري خبره فضیلت قرآن دی چې الله رب العزت په خپلوم د دې فضیلت بیان کړی دی. داسې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فضیلت کې فائدہ دای چې خلق او شوق او محبت ته قرآن سره پیدا شي. زګاوی فضیلت کې یو د قران عظمتي چې الله دې کتاب له څومره لوی شان ورکړل دویم پاکي کې دا وی فواید او ثمرات وي روحاني او جسماني او دریم تا قرآن جی کم مقاصد عالیه دی اغا ذهن کی راش چی قرآن پا کمو موضوعات بانده باس کئی دا دی بہترین مسائل او اصول بنیادی اغا ام پا کی رازی بیانی گی فضیلت تا قرآن یو اغا دی چه قرآن کریم پا خپلا بیان کرده اکثر پاول سورتونو کی چکلے او سورت شروع کی گی نوال پکی دا قرآن فضیلت بیان کی او تعریف بیان کی. سورة بقرہ چی شروع کی گی نوال پاکی دا قرآن تعریف دے و فضیلت تے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی ھدل للمتقین. یوی خو اشارہ اکڑا چی خلق ہوئی دا کم کتاب نازل شی دنیا تیرا نمی صدے تعریف یې څه ده نو وی چې ذالک الکتاب الف لام کې اشاره غي کتاب ته ده چې امخ کې آسماني کتابونو کې ده دي زیر ورکړې شیو چلا باخري امت ته دا سيو کتاب نازلې نو دا کتاب نازل شو یا اشاره واغا آیت تا سور مزمل تا چلا رب العزت مخ کی نویل و انا سنلقی علیک قولا سقیلا زرده چیزا تابان دی دستیو درون قول نازلو ما سورة مزمل خو په نزول کې ډیر مخ کې و دریم سورته ساری کې اشاره شی و او ذالک الکتاب کې راغی جواب دریم ادم وا چې د دې نمخ کې سورة بقره 87 دی په نزول کې نو چې 86 سورته نمخ کې نازل شیو کنه نزالک الکتاب کی اشاره شو هغه ته چې دا دومره سورتونه چې نازل شو مخکې چې هغه کې خاص کر د توحید بیانونه دا هوا کتاب نازل شو بیا وی چې د دې امتیاز سره لارې بفي دې کې شک نشتا دې کې چې څوک شغل کوي نو هغه ځلونه شکل لري کیږي د امتیاز د نورو کتابونو خصوصیت یې دا چې او دل للمتقین دا د متقینو د خلقو لپاره رڼا ده نو بیا د عامو لپاره په طریقه ولا سره ده ځکه متقین هغه ته وی الفائزین بالمراد چاگی تخپل مقصد حاصل شوئی نو داغی بیا سحاجتی اللہ وی قرآن تبارسو که محتاجی که متقین دی منتحی خلق دی اگی خواتا محتاج دی نو مبتدی خواتا پا طریق اولا سر محتاج اول سورت کهف کی عمدہ طریقہ وان الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لا يقد صفاتنا ذات جنازل کرے پخپل بندہ عظیم شان کتاب او پدی کی غلطی او خطائی نشتا پاک دے دھار غلط ہے و خطائے نا نا لفظی نا معنوی نا ترکیب نا دو اصولو ایو جن نا کرے ذکر کرے دا اس قسم غلطی نشتا غلطی سکے قیمن دنورو کتابنو نگرانی کئی داسمانیو کتابنو خواہ تورات و انجیل زبور دی تا محتاج دی ذکر مصدقن مصدقن عرضی کی ذکر کئی چدا قرآن داغی تصدیق کئی دی قیم دی نگران دی پاکٹولو کتابنو چی پاسمانیو کتابنو نگران دی نو دزمو کی پا کتابنو خام خان نگران شو کدل تزمکه کی چاسلی کلمی کل کری نا با قرآن سر مخامخ کو چکم و سر موافق شنا با صحیوی چکم تنا مخالف شنا با غلطی چکا دی پا نمونو کی و نمو رازی با بیا پا اصولو کی میزان سورہ شورا کی امیلیو حدید کی امیلیو چما میزان نازل کرے نو میزان دا مطلب چی دی سر با دنور کتابو نو تلل کی گی سورہ حود پاول کی امدہ سوا علف لام را کتاب احکمت آیاتو ثم فصلت مِن لَّدُن حَكِيمٍ خَبِيرٍ دا سی کتاب دی چا یا تونه محکم کړی شوی دی د سنا د نسخ نه دا نو منسوخ کی نور منسوخ کړو ناسخ دی او دې نو منسوخ کیږي نو احکمت شو محکم کړی شو او دغسی حکمت علم توی ایاتونه د علم او حکمت نا ڈکلی شوی دی اغا حکمت چی سورہ بقرہ کی ویلیو چو اللہ واسعن علیم یوت الحکمت من یشا ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا نو احکمت مانا دا علم او دا حکمت ندکلی شوی آیاتو نددی سم فصلت او بیا آسان سم ردی بیل بیل کلی شوی دی بیل بیل فصلتو دا مفصل ندی جدا جدا والی تویل شی دی وجینا دا قرآن کریم آخری سورتونا چه گن ذکر کی کنا اغیطا مفصلات وی لاغی خدا معنی نا چی دی که تفصیل دیر دی تفصیل خوب پاولون بو سورتو نکی دی نا دا اغیط مطلب داو چی دی او بلنی جدا جدا کری دی لگ سورت بی لگ ایاتو نبی اغیط دا بلنی جدا کری اغیط دا بلنی جدا کری نا پا دی معنی اغیطا مفصلات وی کنا ملذن حکیم خبیر زکه محکم دی چې مصنف یې حکیم دی الله نو د علم او حکمت نه ډکړي وي او زکه بیل بیل دی جدا جدا دی چې د خبیر ذات نه دی پارس خبردار الله تعبدو الا الله ا مقصد دا او چې ای خلکو عبادت صرف د الله سره لایق ده دی بسی صورت یوسف کې هم دغه سه تعریف او فضیلت د قران الف لام را تلک آیات الكتاب المبین ان انزلنا قرانا عربيا لعلكم تعقلون اکثر صفاتونه د قران چې راځي نو د ظهور معنا پیدا کوي ولې چې په خلق باندې ګران نشي چې دا وسوک زکۍ تمره ډیر آیاتونه دي تمره سوراتونه دي الله چې کله سورات شروع کوي نو یې کتاب مبین دی مبین لازمی دی په خپل واضح یا متعدد وضاحت کونکے بیاوی مونگ نازل کرے دے لوستل شوے پا عربی لغت سمرا سان دے تولو لغاتو کی عربی لغت دیر سان دے بیاوی لعلکم تعقلون دا تول کارونا اللہ صد پاروکلو اللہ یرے گئے ما پخا خلقو یا رول چې قران ګران دي سوار له علم وکه اسی په قران وی الله وی سجت نشتا لعلکم تعقلون ما داسې نازل کړل چې دا غي بل علم ته ضرورت نشتا ځکه ټول علوم د قران نه وتی دي کنه اسومره چې ګوري دنیا کې علوم عالیه فنون هغه د قران نه استلی شوی دی نو دې هغه ته محتاج شو نو هر لفظ کې د الله رب العزت دا مطلب وي چې انسان ته ترغیب ورکړي چې ډیر آسان دی تی شروع کا بیا و دې ته نه پریږي په خپل وای ځان تراکاږي دا سي جاذب کتاب دی دا سی سوره فصلت حامیم سجده وته وي حوامیم ټولو کې اول کې د قران تعریف او فضیلت ته حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتابا فصلت آیاته قرانا عربیا لقوم يعلمون ډیر لوی حکم نامه ده تنزيل معنا پنده شیخ بکولا حکم نامه در رحمان ذات ته طرف نه دی، در رحیم ذات ته طرف نه دی. کتابن ډیر علمونه را جمع کړی نو کتاب په معنا د جامع سره فصلت آیاته، آیاتونه ډیر واضح واضح دي. قرآن دی، عربی دی، دا غی قوم دی پانا چی پویشی پیم لقومی یعلمون. غرضیم داو چی دا خلق پدی باندی پویشی، نگو رہا ہم فضیلتیم ترغیبی کنا تا سمرا چی اللہ ذکر کی دی دی پارا چی بندیانو تویج تر راشے یری گئے ما تسن یری گئے تا چاوی چې قران ګران دی تاسو له ما عقل او علم د دې لپاره درکړی دی. زخرف کې موي پاول کې حمیم والکتاب المبین انا جعلنا قرانا عربیا لعلکم تعقلون. الله یمونګه ته په عربي لغت باندې ولوستو چې تاسو به پوهې شئ کنه لعلکم تعقلون. چا کلی انسان کې نو په قران باندې پوهیږي بیا وی وینو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. دا قران خو الله یې مونږ سره پاغه اصل کتابونو کې چې لوح محفوظ دی ډیر اوچته په مرتبه کې لعلیون دیر اچت پا مرتبہ کی حکیم او دیر دا حکمت کتاب دے محکم کتاب دے. سورہ زمر کی ویلیو اتشتم آیات کے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ علم یتقون. قرآنا عربیا غیر ذی عوج علم یتقون. قرآن دے دا صفت یا نپری دی خواہ ولی دیکھ اشارہ دے چھو دا قرآن خدمت سدے لوستل لوستل ویل ولی ویل ولی چزالوشی دا به ختم شي نور نوی به واخلی هغه به زاړه شي به ختم شي قرآنن. لیکن دا قرآن لستل به نه ختمیږي. دا د اصل خدمت دی ښه عربي دی غیر ذی عوج هیڅ غلطي به کې نشته، هیڅ نقصان به کې نشته، هیڅ شک شبه به کې نشته. هر روزه په کې چا شک شبه نه دی پیدا کړی. لعلهم یتقون کې اوسړي وی چې ځان متقی جوړو ما نو دروغ وای کنه قران له ناراضه یو ځان متقی جوړای. الله وی څوک ځان متقی جوړی نو قران له راضي. لعلهم یتقون دغه سوره زمر کې د نوح کې 23 آیاتو ډیر تفصیلی فضیلت د قران. الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مسانيا. الله ډېر ښه خبرې نازل کړی دي. احسن الحديث ګور علماء له فکر چې ډېر فکر کوي کزان لنو مقدي نوم چې مخ کې فکر وکي هغه نه چې تزکیه د نفس راشي. او ډیرو پکې دا نمونه یې سړي چا نوم محی الدین نو هغه ممیت الدین شو. فکر به نه وکړي تزکیه د نفس پکې رااله. راضی به بیا ان شاء الله تفصیل کې ښا چې محی الدین سکړي دی په دې دنیا کې دینی جوان دے کڑے دے کمڑ کڑے دے چانمزان لے خو معز الدین دین به ځان ته وین ټول عمر د خپل عزت په بار کې منډي والی د دین عزت نه کړي انمیخی معز الدین چا انمیخی معین الدین چې د دین امداد وکړي نا اکثر غلط خو چې ځکه چې تزکیه د نفس پکې رااله قران وی فلا تزکو انفسکم ځان لا جزینم کېده عبد الله عبد الرحمن سو کتاب لیکن اغیل نم کی اگر چی اگر دا قرآن نمی احسن الحدیث خود قرآن نم دے احسن الکلام خود قرآن نم دے احسن الحدی دا ټول نا قرآن سر متشابو نہیں پکار کرنا دغه کوم کتاب د قران په شان کې دی شي چې غل دانوم کې خو دی شي دا به داسې نمونه کې خو دی چې هغه ښکار غلطو یو سړی کتاب ولیکنه نو ولکه خو دا توحید لا مثال دې دا مطلب وکنه چې په توحید کې د دې مثال نشتا مانا دا چې دا د قران د پاسه شو کنه چې لا مثال وته وي کنه نو باندې لیکلي غوړي چې سی په کې لیکلي انم وته داس کیه چې هغه ډیر دو لوی ای لا مثال خدا مانا چې داس توحید نه پیغمبرانو بیان کړو نه صحابه کرامو بیان کړو نه رورو ائمو او د امت شيوخ بیان کړو دا به مثال توحید ده دا مثال نشته وای کنه دا د قران صفت ده چې احسن الحدیث خیرسته خبره کتابن لیکل شوی دی یا مجموعه ده متشابهن یو شانتی دی آیاتونه چې څلګ ډیر پکې لار شین نور په خپل درځي بیا به استاد ته وای چې ته غوږ کیدا زمانه غلطی کیږي نو مال فتح را کوا نور دا خو مال راضی دا خو هغه آیاتونه دي ان الذين بك بیا راغ لهم جنات تجري بك بیا راغ اولئک اصحاب النار اولئک اصحاب الجنه ان الذين كفروا ته بیا راضی ولی متشابهن آیاتونه یو بل سره یو شانتی دوم دا سانتیا یو ذریعه دا مسانیا مضمونونه بیا بیا رازی توحید پا که بیا بیا گورا رسالت پا که بیا بیا گورا دا قرآن صداقت پا که بیا بیا گورا دلیل عقلی پا که گورا کل پا یوزه کی سمرگان جمش بشارتنا للمؤمنان وزيري پکې ګورا تخاويف د مجرمانو عذابونه پکې ګورا د یو ځین دي بیا بیا مکرر کیږي مسانیه نو یاد شي انسان تکنا چې اوزه نشاندهی وشو چې دا تخويف دي نو چې بیا راځي نو ته په خپل پیژنې یو ځین نشان دی هیو شو چې دا ترغیب دی بیا راشین ته په خپل پیژنې مسانی د مسنا مکرر طویل شي خو هغه تکرار نه دی چې شنیع دی چې عرب وی تکرار شنیع دی انورو کتابونو کې شنیع دی قران کې تکرار کې حسن پیدا کیږي نور نور پا علوم کی اضافہ پیدا کی سورت یونس کی ویلیو 57 کی یا ایو الناس قد جاتکم موعظتم من ربکم وشفاء لما فی الصدور هدى ورحمة للمؤمنین اے خلق داسی او جامع کتاب راغے موعظہ تامنی کئی ده هر قسم منکراتنا منهیاتنا ده عیوب و ده نقائصنا چه ده کارمکا ده کارمکا بیا ما خپای گوره موعظه دیتوی سوره هود کې بیا راشد نوح علیہ السلام په واقعیا کې او شفا ده کله چې تو دمنیات او منکرات نه منشوي د محرمات نه نو بیا راشه وز علاج وکنه کستا مرزونه ظاهری او باطنی لاغی علاج الله قران را لېګلې او شفاء لما فی الصدور دی خاص کر د سینو د پار راغله د زړونو علاج کوي او د بدن مرزونه دوره نشته غوري اخو د شماری دي مرزونه د زړه ډیر زیات دي به حدا او به انتها ادا غیب العلاج نشته به قران نه شفاء لما فی الصدور چې ظاهر دی هم صفا شو باطن دی هم صفا شو نو واحدن اوس بس تاسو ته الله رڼا راولي لوخه چې پاک شي کنه الله پاک بیا ارساج سینه پاک شو ځله پاک شو نو هدن نور پکې راغی هدایت نور ته وي دا ټول د دنیا کارونه شو خان دریواله نوی و رحمت للمؤمنین قیامت کې وادین رحمت جوړ شي کنه لوی رحمت الله و رحمت سوره واقعیا کې وګوره مشهور یا ته 75 نه د قران په فضیلت کې فلا اقسم بمواقع النجوم اللہوی ضرورت نشتا خو بیام استاسو دو تسلید پارزو گواکم را پریوتل لستورو چی دا ستوری جسنگ آسمان کی آخری شپا کی رو رو کترازی کترازی دا سید قرآن آیاتون نجوم دی تشبید دیر واضح خوا نجومو کی رنا دا سبب د هدایت ته آیاتونو کې رڼا ده سبب د هدایت ته آیاتونو ته نجوم وی کنه و انه لقسم الله تعلمون عظیم الله وی دا غره زما سوګند ده د بنده سوګند نه دی الله وی ز سوګند کوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم بیر لوی سوگان دی او پس باندې کوم انه لقران کریم دا ډیر عزتمن کتاب دی او خلق په انشه په عزت باندې فی کتاب مکنون دی باغ لوح محفوظ کیو چا کو ساتل شوی دی هغه تار څوک لاس نشی رسول لا یمسو الا المتطهرون اغیی دا پارا اللہ ملائک مقرر کری دی پاک اغیی اخلی را اخلی خان مونگ چو تا محی الدین ہوئی دا اغا پڑی رو خبرو کیاو خبر دادا چی پیغمبران دا لوح محفوظ نا پخپل اخذ نشی کولے ملائک اولا ورکی جبریل امین پخپل لاس نشی رسول اولی اغی چی اغی دا لوح محفوظ نا پخپل راخ اغی تا علمارا کلاو کڑی کنا نو دی خلقو تا بسنگا سڑے چی دا اغی نظریہ دا دا عقیدہ دا چی اولیاؤ لفوقیت ورکی پا انبیاؤ باندے دا سیاو غلطی نا دا دیر غلطی دی خدای یو مثالو چې دا ځکه بیان کړی لایم اسو الا المتطهرون متطهرون کې نه ملائک راوستي نه پیغمبرانو اولیاء پکې راوستي دي ته متطهر دي وی راخلي خلق لکنه نحل کې ویلو یو کم نوي کې نوسي نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء مونتاب اندي داسي کتاب نازل کړل چې انتهایی وضاحت ته یو بیان یو تبیانی انتهایی وضاحت دار خبرې کله غي تعلق د عقیدې سره د عمل سره د اخلاق سره ارسي بیان کړی شعرا کی ویلو 193 وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍ مُبِينَ طول تعریفات تی فضائل دی چل دو دا خود رب العالمین دا طرف نراغ لے زان نچانے جوڑ کرے جبریل امین راوڑے دے چاگه پتولو ملائکو کی معتمد چلی صفتو نکلی بیا سورہ عباسا کی انہو لقول رسول کریم زی قوت عند ذل عرش مکین مطاعن سمامین در راوی توسیقی ہے اوکو دا سی راوی پا دنیا کی نپیدا کیی خواہ لکه جبریل امین زکا اللہ توسیق کئی گوارے محدثین نکئی ابن عیناو یحیی بن معینو ابن ابی حاتمو سعید قطان یوخو ناقدین دا محدثینو یا غیر سپتا لگی علکہ تا چی دبل تنقید کینو تا پخفلا تا دا تنقید نا مبرائی دا اجتهادی مسئلی دی دا مطلب نی چی دی حدیث باندی تنقید کرے نولی وی دا حدیث رد شو دا غی خوش دا مطلب دا چا تنقید کرے دے دا کمی معصوم دے نتوسیق خود قرآن دے چی دی جبریل امین یا کرے دے چی دی قوت عند دل عرش مکین اللہ سر مقام دے مطوائن ملائکو کی من اللہ شوئے دیکھنا سم آمین ناغا قرآن نازل کردے بلسان عربی مبین داو سر بیا بیا ہوئی ور احسان دے لغت احسان دے دیر واضح عربی دا خوا دا کلو اغا عربی ندا چی حد دا ما حد دا بوئی تو اے پتنو میں جدا دے عربی وئی کبل سوئی نا دیر صفا جبا دا خوا سورہ انکبوت کې وګوره او کم 50 کې یو اجتماع پاره چې شروع شي کنه او تلما او هي الیک من الكتاب واقم الصلاه اور پسې وی وکذالک انزلنا الیک الكتاب بیا ور پسې وی وما كنت تتلو من قبلی من کتاب ولا تخطه بيمینک اذا الارتاب المبتلون اے پیغمبر پاک شکر دے چې تعالی خط نه درځي نه په خلاص باندې نه په چپ لا انا دې مخکې سلوستي دی سویلی دي اما كنت تتلو من قبل من کتاب ولا تخطو بيمينک خط په خلاص کینو ولې اذا الارتاب المبتلون باطل پرستو اسیم هنگامه جوړ کړی دا او کبیا ته لستون کې ولیکون کې نو بیا خو به وی چې بس ځان نه جوړ کړی دی کنه نه ته لیکون کې او لستون کې نه دی دالی کله شوې نه دی مخکې بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم دا قران خو آیات ندی چې د یوی سینې نبلی سینې ته د بلی سینې نبلی سینې ته تللی دی دی په کاغذ کې نو فی صدور الذین اوتوا العلم وګوره صحابه کرام سدی اوتوا العلم چې الله ته اوتوا العلم وی تو ته مو یې کنه ستا خلیل اعتبار شته دا څوک یادی د پیغمبر پاک د سینین کمو سینو ته ته صحابه کرام ته نو قران پاول کې محفوظو په حفاظت د صدر سره ځکه دنیا کې دوه قسمه ضبط ته یو ته ضبط صدر وای او بل ته ضبط کتابت وای نو ضبط صدر مخکې و ضبط کتابت خرستو شو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په وخت کې په خلافت کې چې د مسلمان کذاب سره جنگ وشو په یمامه کې ډیر سختګرو جاړو شو ډیر قاریان شهیدان شو ډیر زید بن ثابت وی ما پس ابوبکر سره راولېګو چې تراشه چې زلالم نو حضرت عمر ناس ډېر پریشان وي دا عمر راغلی دی او ما ته وی چې دا قران لیکو ولي وی ځکه قد استحر القتل بقراء القران في اليمام د یمامی په جنگ کې په قاریانو باندې سمور بل شو ډیر پکې شهیدان شو نو کدا زمونږ نه په یو یو میدان کې قتلېږي دا قران ډیرې سبا لاړ شي غم وسره پیدا شي هغه سره د قران غم وکنه نو دې ما ته وی دالیکو ویزو ته هم چې کیف افعلو شیئن لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ز څنګه هغه کار وکما چې نبی صلی الله علیه وسلم نه کړی دې بیا ما ته وی چې نا ان هاذا فيه خير يرضى كثيرا فائده ذکن نو اخر زما سينوم کولاو شو ته حضرت عمر خبرې ته زید بن ثابت تو ایماته وی چې دا کار وته کئ هغه وی چې کومه باندې دا زمواري چولې وی چې دا غر د دې زین اپ له وسه نو لګیا بوم لګیا بده دا ارس چې می کولې هغه لا تګران نه و پتارا تډیر ګرانا چې قرآن لیکم قرآن لیکم توبه الله کتاب دی زور او زیر او حروف او دا نوریم ځان سره کینول نو شروع یو کړنو آیاتونه به اوچا سره و د کجورو په دغلی کلی شیو چا سره په پانو باندې چا سره د ونو په توتنو باندې بس ته په ځای چتا نو دوی ما تور خواري وکړه چټولې اتنه مې د خلکو نه راجمه کړ راجمه کړ او یو یا تو هغه مونږ ته د سورته احزاب چې من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله عليهم فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وی ډیر وخت پس بیا د ابن خزیمه رضی الله عنه سره اومنته شو یو پکې دا آیات ډیر نایابو او بل سوره توبه اخری لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم دام نوچ اغام ده دسر ملاو شو حضرتی خزیمہ سر په دې د اشکال له چولې دا قران په دې طریقه باندې را رسیدلې دي. خبره واحد دي چې یو تن دا په تواتر سره را رسیدلې مسنګ آیات دې یو تن سره مونته نه یاد خطول تو فی صدور الذین اوتوا العلم پسینو کې خدای او پروتو او په لیکلو کې نو چې دا چالي کلی دا به چالي کلی دا به چالي کلی نور دانه چې کلی دا خلکو نه روکو قرآن خدای پسینو کې پروتو او دا خط خبره کوي چې په لیکلو کې دا لکټي بګرانه پیدا شو نو راجمه کرا دا داغه نه جمع شوه دي کتاب ته نه جوړ شوه دي دا دغه نمخ کې په یاد باندې دیو نه بلتا او دبل نه بلتا دا هغه کې د قران مقام وکړه بیا رستول لیکل شو ځکه دغه لیکلو کې دا تمیز نو د قریش لغت پکې هم وو د نور قبایل او د عربو لغتونه پکې وو یا د حضرت عثمان رضی الله عنه په خلافت کې اختلافات جوړیدو یو به زمونږ د لغت صحیح دی بل به زمونږ د لغت صحیح دی حضرت حذیفه خطر اولیګو د شام نه یا د عراق نه او حضرت عثمان ته وی چې ادرک هذه الامه د دې امت کنټرول وکا اختلاف پیدا کیږي بس غو لګین نو ټول یې د قریشو په لغت باندې جمع کړ زکاغه ته د نبی صلی الله علیه وسلم نه دا مخکې وینا شوی و چې کله ستاسو اختلاف پیدا شي نو فیصله به د قریشو په لغت کیږي دا اشاره و دې ته چې بس هغه داولی که زموږ مخې ته چې پروت دی دا د حضرت عثمان ترتیب دی چې ورکړی رضی الله عنه او هغه نور مصاحف چې وکنه هغه راجمه کړو حدیث کې راځي نفع امر ان يحرق یا ان يحرق دوه قسمه لفظ دی پیداو سوځوي صحابه په دې عمل کړی دی چې چا تدا ګران ښکار نو په حدیث کې تعویل کړي ویندا یحرق نه دی ان یحرق ویشلوې قرآن څوکښلی اوس یې هغه په عمل کړی دی او دا داسې یو طریقه ده چې قرآن د بی ادب نه بالکل محفوظ شوه ولی کته چرته خخ کې نو بیا به خلق یو په د پاسه ګرځي کوبوته ورځې نو بیا براوزي نغې دا طریقې استعمال کړه د دې لپاره چې د خلقو د اختلافات دب شي او قران چې کوم د الله کلام نه کنا ابو سراشی حدیث کې ها اور نشي سوځولې دا خو پانی وي خاتونه او سیوا هغه سوځي دا الله کلام هغه چې د حافظ پسینه کې پروت دی هغه ته څه شی دا خو د قران په صفاتو کې راغلی چې ماته باندې داسې کتاب نازل کو چې نه په بو وینځل شي نه په ور سوځول شي نه هغه اشکال په دې باندې نه نو دا د قران شانو چې د خدمت پسینو کې شوه دی دا غرض ته خلکو کمزوري وکړه کمزور نو ضبط صدر ختم شو ضبط کتابت شروع شو سوره احقاف کې ویلو دوله سمات کې وهان ذا کتاب مصدق اللسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين دازي مشان کتاب دے تصدیق کی د نورو کتابونو چې مخکې نازل شوی او په جبه عربي باندې راغلی دی د دې لپاره چې خلق ويرول شي لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. قران خود موحدین خوشحالی ده نور خلق ته نه خبر ښه هغه په دنیا باندې خوشاله کوي ام محسنین چی کنا هغه خوشحالی په قران کې شروع کینوم خوشحالی ک ختمینوم خوشحالی. بلکه صحابه کرام ویدا عملو چې او صورت به ختم کنو خوشحالي به وکړه چې نن ما سورۃ البقره ختم کړه نن ما سورۃ عمران ختم کړه. او بشرا للمحسنین بار بار داوی خان نو دا برازی اصول کې جدایاتونه راضی کنا دا به دې عنوان د لاندې راضی چ تعریف القران تعریف القران دا څنګه فضیلت ته اندازې تعریف د قران دی احادیث ګورا سنن دارمی کې روایت ته د ابن عباس رضی الله عنهما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القران هغه بندا چې داغه په ګډه کې د قران یو ټکی نشته کلبیت الخرب هغه روان کندر دی روان کندر کې څوک پاتې کیږي ناری کې د ملک حشرات زندسر مطلب دا چې په قران سره زې آبادیږي په قران سره زړه آبادیږي په قران سره کلی آبادیږي ملک آبادیږي اچې نه پکې ناروان کندر د ښه ملک دی کاغه کلی دی کاغه کور دی کار عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ان ذل قران مأدوبتن دا قرآن دا اللہ دسترخان دے فخضو منہو مستطعتم واخلے چسم رد چا اللہ سرسیم کلاو دسترخان دے اللہ وڑو لے دے فینی لا اعلمو شیئن اصغر اغوی زخو پا دنیا کی داسی او سپکش نوینم من بیتن لی صفی من کتاب اللہ شیعن داغی کورنا چی دا قرآن پا کسا نوی رستی رشی شپتی رشی دا قرآن نم پا کچاوا نوستی دا قرآن راوالا تلاوتو کو نا عبداللہ ابن مسعود وی چه دین اسپیرو او سپک ما تبل سنخکاری او دغیوی چه ان القلب اللذی لی صفیه من کتاب اللہ شیعون اغزلو سنا چپاوی که دا اللہ دی کتاب نسنی خریبن که خراب البیت اللذی لا ساکن لہو خراب دے شار دے پشان داغی کور چه سوک پا کیو سینا عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ وی چې نبی علیہ السلام وی تعلموا هذا القران چې دا قران زکه فإنكم تجرون بتلاوته تاسو له واجر درکول شي دې په تلاوت څنګه بكل حرف عشر حسنات په هر حرف باندې لسنی کې بیوی اما خبردار انی لا قولو بی الف لام میم زدیت حرف نوی ما چه الف لام میم دا خدری حرف دی ولیکن بی الف و لام و میم پا الف زان للس و پا لام زان للس و پا میم زان للس بكل حرف عشر حسنات. دا کتاب دبل کتاب دا شان خونشتا دا صرف دا قرآن خصوصیت تخا. کل حدیث کی عدد ذکر شی امراد تین عدد نئی کسرت تین امرادی ولیوی الف لام میم چې دا سه وې لکه علم تر کیفه کې چې دا لوم به راغله علم دا ندی کې سو هر پښو الف او لام میم ندی الف کې خزان لبی ادرې حرف دی نینم کې الف لام کې ځان لبی ادرې حرف دی میم کې ځان لبی ادرې حرف دی نو بیا چې اریو د پارا نو مخلی نو د دین او سړیر شی جوړیږي د منطقینو او تسلسل اخلاصیږي نه حدیث کې جذاب کل حرف راغلی کنه دا اصل کې اسم دی او حرف یې وتویل دی ولی په دې الف لام میم کې دا لومبه وګت خط چي دی دا حرف دی دا چې موږ ته نو مخلو چې الف دا خو اسم دی نو ذکر د اسم کړه امرات ته مسمى دی ښا دې حرف نمرات دغه مسمى دا وګدخ په لام او دغه سي الف او دغه سي میم نو کله کله مجازن استعمالي ښا حرف یې ویلې خمرات ته نه سم دي ځکه حرف دا غیغه مسمى ده چې کوم دا خط لیکل شوی دی نو په دې باندې وتاسو لا لس حسنات در کول شي دا د ذکر لایق دی کنه حدیث د ابو هريره رضی الله عنه کی راضي چاوي ان البيت لا يتسع على اهله وتحذره الملائكه وتهجره الشياطين ويكسر خيره ان يقرا فيه القران وید مسلمان کور په سبان دی کولاویږي چې رقبه ډیری ډیر کمری پکې ډیر تال پکې ډیر نه نه دا وړو کې کور 30-15 لیتسع علی اهلی دا پاره خلق باندې دومره کولاوشي دومره ولی وی ملائک وت حاضریږي حبیبه کې په خپل پولاله ناراضي علیکم حاضر شفا وتهجروا الشیاطین او شیطانان یې تنه تختی ويكسر خيره د دې کور ډیر خیر او برکتی دا کوم ان یقرا فی القران چې قران پکې لوستل شي بیا دا قران درس پکې کی او خیر دې ک خلق په سیړو ناشته خپل ځوان ذکرې خدا غدیر کلاو کور دیخا اگورا بوہر رضی اللہ عنہ بیاوی وَإِنَّ الْبَيْتَ لَيَذِّيقُ عَلَىٰ أَهْلِهِ دیر لوے کوری خوب خلق تنگ شی وَتَحْجُرُهُ الْمَلَائِكَةُ وَمَلَائِكُ وَتَنَرَازِ وَتَحْضُرُهُ الشَّيَاطِينُ وَشَيْطَانَانُ پَكِ ہر وقت قوبل جوڑی وَيَقِلُّ خَيْرُهُ وَخَيْرَ وَبَرَكَتْ پَكِنِي دا کم کور الله یقرا فی القران چاږي قران نشي لوستي دویم روایت ابو رضی الله عنه دی وی اقرا القران قران لولے لولے فإنه نعم الشفیع یوم القیامة دا ډیر بهتر شفیع دی کتوی جزا الله سره پر شفاعت کوشش کوما نوی قرآن لولا کنا دا دین بہتر شفیع شتا يوم القيامه ولي انه يقول يوم القيامه اذا قران براشي په قیامت کې پناشنا شکل کې ها توبه سبوي يا رب حله حليه الكرامه اي ربا دې سړیته خو یو خسته جوړا واچو د کرامت جوړا حليه الكرامه بیا تو يا رب اوکسو کسوه الكرامه او یا الله پټ کدل روان په داسې پردو کې چې هغه د عزت ویم یو شی نو فیوکسا کسوه تل کرامت الله خدا خبره کته نو ورځي مچ سی ویلی نو الله غي بندل هغه ورکی کنه په هغه کې هم نه پریدي وای تاج یې خنشت څنګه به تاج بادشاہ دی یا رب البسه تاج الکرامت اے رب د تا د عزت او د کرامت تاج په سر کې بیا وی یا رب ارضا عنه الله تتن رضا شي اصل خبره د الله د رضا وا بس ته رضا شي دغه د رضا نه بل خشه په دنیا کې نشته او په آخرت دا د شفاعت کوي چې کوم شفاعت کې غطا پرې هره قران او چې کوم نشي کولی نو پاغي پسې بغیر د الله د اجازت نه هیڅوک شفاعت نشي کولی ملائکوم وی انبیا کی راضی چولای شفاعونا الا لمن ارتضى غریبا چاله شفاعت کوي چې الله تعالی رضا شي خان نو دا قران شفیع دی د خلقو په قیامت کې بوله شفاعت کوي مزګه بور رضی الله انوي چې لولای عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما پخپل د نبی علیہ السلام ناوریدلی دی یقولو چی دائی ویخا لو جعل القرآن فی احاب ثم علقی فی النار محترقا کدا قرآن پسرمنی کی انغال لشی ابیا اور تو غور ذول شین نسوذیم محترقا دا حدیث مطلب یو دا دی چې قران خود الله کلام دی اغه چې ګورې مونږ په منو پویګو چې مونږ تجویز پیش کو سٹیټ سیکریټری چو اوس بتاوستا قاری قربان سے ابراشی از قرآن تلاوت بو کی اگر راشی کی نیو بس شروع کی نو چی دا قرآن دا کم دے نرازی منگتا علم نشتا دا پا دی جب بان دی سنگ جوڑی گی دا پا دی عقل کی کم دے کی پروتتے میموری کارڈ نا کار سے جوڑ کی کنا ہا خدا معلومات نشی کوله چې دا قرآن د قاری او د حافظ په دې کپره کې څنګه پروت دی دی باندې یو الله پوي اجي شروع کی کنه بس نو دا قرآن په سرمن کې نه کپار سره کېون غاړي هغه نشي سوځي دی هغه یاد دی ښا دویم مطلب یہ داو چوی دا سرمنی نمراد انسان بدن دے تو دی بدن کی چی دا قرآن دن نپروت تے نو دا بدن جہنم نشی سوزو لے دا با جہنم باند حرام دے محترقہ نشی سوزے دے تو حدیث بازی دیر مشکلی کنا خواہ محدثینم په اخر کې وصیت کی چې راځو خو دې حدیث په مطلب پوه نشوما خو کرست خدای سو عمر دي کامل پیدا کنا هغه د دې حدیث په مطلب باندې پوه شئ یا د دې آیت په مطلب ډیر مشکل و ظاهری کې دا دوه خبرې بیان کړي نو دا صحیح خبره ده چې قرآن چې ستویل شي د الله کلام ته چې هغه ته کلامي نفسي وي هغه اختلاف زمونږ او معتزله او نور په هغه کې وکنه چې هغه ته حادث وي مونږ وایو نه هغه د الله صفت ده حادث دا ده دا چې زور شي زور شي نو بس ختم شي وي قرآن ضعیف شو نو بل نوی واخلی نو آغازور شی دا حادث ده کلام لفظی و تاویی چه پا خطنو که پا پانو که لکل شوی ده او کم چه دا اللہ کلام ده هغه قدیم ده هغه دا اللہ صفت ده زکر ده قرآن تا اللہ علم ویلی کنا چه من بعد ما جا کم انال علم تو بوسم دا خلق و دا خواهش تابیداری که چه تا تا علم راگه دا دلیل پیش کړو احمد ابن حنبل رحم الله په خپل وخت کې په دې مسله کې جیل ته ورزول وکړ چې بادشاه او د مشران د ملک چې هغه په هغه مذهب باندې و چې قرآن حادث دی قرآن مخلوق دی احمد ابن حنبل وینا مخلوق نه ځکه الله ویلي چې ولین اتبعت اهواهم بعد الذي جاءك من العلم علم ده الله صفت نو مخلوق دي او دا اعلان به امام مالکم کو په خپل وخت کې د دنو مخ کې احمد ابن محمد غړي رستو راغله امام مالک او امام ابو حنیفه امام سفیان ثوری دا د یوې زمانه خلقو هغه وخت کې لا دورا زور نو د باطل کنا نو پوخ باندې ناستو او اعلان به کاو حضرت شیخ وی چې من عرفنی فقد عرفنی چې څوک ما پیجنی خو ما پیجنی هغه تفاجت نشته ده ومن لم یعرفنی څوک ما نه پیجنی فانا مالک ابن انس وانا اقولو القرآن و کلام الله غیر مخلوق چه قرآن دا اللہ کلام دے دا مخلوق نہ دے اللہ خالق دے نو صفت سنگا مخلوق شو و طلاق المکرہ لیس بشین دا اختلافی مسئلہ امام ابو حنیفہ سر فدی کے اختلاف ہو دا زبردست ہے طلاق نو واقع کی اس دا اس شین دا اعلان بے کاو کنا په دې او اخګډیر وال ټاکول شوی باطل پرستو دا کاری بس عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وی یجیء القرآن یوم القیامة فیشفع لصاحبه قرآن براشی پرد قیامت او نشفاعت بکی د خپل صاحب د پاره صاحب چاته وی مرګری ته مرګری چاته وي چې سره ناشتي کنه چې قرآن سره کینه ناشتي نتی مرګری شوی کنه نه چې سره ناشتي نو هغه مرګری کنه له صاحبې هي ښا فیکون له قائدا الی الجنه قرآن به مخ کی او دی ور پسې چې راځه جنت ته وبوځي ویشهد علی ویکون سائقاً بل سره ویرا روان کړي هغه به گواهیو کی چې الله دې زمانہ خپاو ویغه به جهنم ته روان کی دا دغه حدیث مطلب چې نبی علیہ السلام مختصر ویلو چې القرآن حجۃ لک او علیک دا قرآن خو یاستا حجت ته برهان دی واخل لاس کې دستا دی او یا پتا باندې حجت ته چې حق دی نه ادا کړی نو بیا پتا باندې گواہی کوي کنه حضرت انس رضی الله عنه وی چې نبی علیہ السلام ویلو انا لله اهلینا من الناس پدې خلقو کې وی دا الله اهل له هو تاسو قیل من هم یا رسول الله نویلو چې دا سوک دی مون خدا وری دلیو چې پر روجه کی اوشپا دا ليلة القدر خو معلومه نه ده دا موری دلیو کن دا جمع پر روز یو وقت ده دا منزن پس چه سوال باکی قبلیگی خو معلوم نه ده دا موری دلیو کن یا قرآن کې اسم اعظم ده خو معلوم نه ده چه کم ده کن دا هم نو اوری دلی چه پا دی مخلوق که دا اللہ احل لے ناشنا خبر ده نو تپوسو شو چی یا رسول اللہ دا سوک دی قالوی اهل القرآن دا قرآن والا خلق قرآن والا دی وقت کی سوک دی اندرونی و بیرونی اشعات والا دی کنا دا خدای بندہ تلال شب اگرزا گشو کا پدی دنیا کی پدی دو میاشتو کی کتا دا بل چا درسو لیدو چدا دا مفتی اعظم سیب درس دے دا نا ارده چی درس کی گن دے اشاعت بای خواب دیتا اہل القرآن وی خصوصی خلق اگد حدیثو دا قرآن پا حق کی حضرت علی نام روایتو حضرت حارث نام روایتو اغوی دخلت المسجد ز جمعات تر عالم سو خبرونه چې جمعات راغله فیزا اناس یخذونا فی حدیثا چوم کاتنو خلق وس لګیا دی احادیث وای کنا فدخلت علی علی رضی اللہ عنہ لعلم حضرت علی رضی اللہ عنہ لا فقلت ما وتوی الا ترى تنی خبر ان الناس یخذون فی احادیث فی المسجد سو خلق دے جمعہ کرا جمع شوی دی او احادیث وی دا حدیث دو مطلب دی یا دا حدیث تو نبی علیہ السلام دا او یاد دنیا خبری گو رکی پا جماعت کے فقال آغوی او قد فعلوها دا رشتیائی داتا جسو ہیں رشار آجا مشوی قلتو نام ماوی او کن آجا مشوی پینڈی جوڑی کلی دی پا جماعت کی خناستی دا دنیا کارونا نکی قال اغوی اما انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو وی ما پخپلا دا نبی علیہ السلام ناوری دلی چویئے ستکونو فتنونو فتنی بڑی رشی فتنی بڑی رشی کلے حدیث کی مثال ذکر کی سنگ بڑی رشی وی دا مائزری دا پورنے دا چٹائی د دې دا پانی چې په یو بل کې ننوتی ننوتی ساري نه مالې شي دا قصې وا فتنې ډېرې شي توبه خدای اب دا وخت کنه ستکون فتنن فتنې ډېرې شي نقول تو ما وی چې المخرج منا مل مخرج منا د دې فتنو نو په سبان اخلاصي ګو بچ کیګو قال کتاب الله د الله کتاب دینو بل خدای بچ کی دوست سبب نشته سنگ کتاب دے فیه نبأ ما قبلکم پدی کی واقعات تو پخوانو دی وخبرو ما بعدکم او پدی کی پیشنگوئی دا درست حالاتو چی قیامت بشی شپیلے بشی آسمانو نبدا سی شی عظمو کی بدا سی شی ستوری براو دلی گی دے ام پکیوی دی وحکمو ما بینکم دی کی فیصلی دستاسو سمرے اختلافات او جگڑے او مقدمین دا فیصلی هو الفصل لے سبیل حضلیم دا قرآن دا فیصلی کتاب دے دا ٹوکے خون دی چی خلقو جمعرات پورز پترخ کی نیولی او سیټانو پس روان چورګا دی پا له سبیل حزلی دا خو ټوکو د پار نه راغلی هو الذی دا قران دی من ترکهو من جبارن قسم الله چا چې پری هو د دیو جن چې د لوی سړی ما زما ډیر ضروری کارونه په دنیا کې د خلق سر برای ما من جبار چا ته لکه د میاشتو کې قران دوران کې وې زه سرګارولو تنوزګارې ګم ها څومره جبار قسمه الله او الله به مات کی ها دا ګور حضرت علی د ځان نه نوې ګمروګ دا خو پیغمبر ویلی دی ځکه وی موقوف کله کله د محدثینو په نسبان دی د مرفوع نه قوی کنه ځکه دا غي صحابي اعتمادي چې دا خبره ما اوریدلې کنه الله وی چا چې د قران سره ټوکې مسخره وکړي کنه نو خیال وته کوي ها زه په ناشنا مرګ باندې مري قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله هغه څوک چې هدایت ګوري خو بل ځای کې ګوري او کتب خانو ګرځي يرداسي او مؤثر کتاب نشته دلچسپ چې سړی تسلی پیوشي تدا کشف المحجوب راوالا او کشف المحجوب خو تا سره دی نو دا د پیرانو په کتابونو پسې بغرځي تدا الفتح الرباني راواله وای دا قران دی کنه الفتح الرباني دا دی کنه نمونه ترانې دیوی چې دا وړ زبردست کتاب شي د بنده بس کتاب شي الله پیغمبر وی چا چې هدایت په بل څه کې کوته نه الله به گمراه کی فهو حبل الحبل الله المتين دا قران دا الله را سید ډیره مضبوطه لن في صامل العروه الوثقا لن في صامل هو الذكر الحكيم دا علم دی چې ډیر مضبوطه علم دی په دې باندې اعتراض نکي دی مې څوک اعتراض نشي کول الذكر الحكيم والصراط المستقيم دا صراط مستقيم دی چې تور پسې ګرځي او هر مانځ کې سوال کوي چې اهدنا الصراط المستقيم نه په هو یو سره یو کنه یو ویل ته پټی ته نو جګې په وګاو بیا واپس کور تر روان چاته ویولې وی غجر نه ير شو وی خو دې په وګلې ها جګې په وګاو خبر نو ها صراط مستقیم در سره دی او ګورې نه تابعداري نه کې او هو الذی لا تزیغ به الاهواء دا خواغه قران دی چې خواهشات د دین نه شیکهږي دی چې قران در سره یې کنه خواهشات به کنټرولي اچې دې در سره نه نو خواهش به تک نه نیو سوی صبح بل سوی چیرې دا پلانې خلق ډیر ښه لا توتیان هر څو سره ډیر دی کنه اذن پلانې خلق ډیر ښه ډیر خواګه پاستو مارمچی او کله به ته یو لار خې کله بل لار خې پریدی به دینه اره تمنه تحذ الاه هو هو هو وضل الله ولا علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه دا احوالی کنه ها چه حضرت جنید وی بغدادی چه مرض القلوب من اتباع الهوا زلو پس بیماری گی خواهشات و تابداری دال خود دین او پس بچ کی پا قرآن سر چه دی در سر ای کنا خواهش بای دی مرین نیولی چه غگو نکی گور علیکم انفسکم منگلکار گوری خواهشات سی خود دنیا پرستی کنه خواه نو تو گورا عوامو که دنیا پرستی دیره ده کبو مولانو که دیره ده تو بخده دا دی خواهشاتو را گیر کلی دی پران ور سرشتینا او ویلیو هو الذی لا تزیغ به الاهواء خواهش به دینا بل پل نکگی گی دیل برازی خواه ولا تلتبسو به الالسنتو او جبی پا دی سر نگرد وٹ کی گی زکا یا وجبا دا عربی جبا دا بلا پاکی نشتا دی کچ پیچو ندا چکل یا حرف رازی کل بل حرف رازی صفا عربی دا کنا خوا ولا اشباعو منه العلماء علماء طول ارمانی لارو سوک پا یوایات باندی خپل لغخ کارا کی چیر زخو دادی آیات پا پتا پو نشو ما چی اللہوی چی مستهم الباسا والضرا وزلزلو حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ پیغمبرانو باموی مومنانو باموی چی دا اللہ مدد بکلی ولی اغید اللہ دا مددنا نومیدو نبس تفسیر روح المانی بے کتلی ٹک پک بے کلی خو تسلی و نشو کنخا دیولی کل چی اللہ دی رست خلق لتوفیق ورکی چی دا دی آیات پورا کشف کی مونگا و نکلی شو ویا دعا دی قبول شوی دا خوا دکہ دا اس پتن لگی وَلَا اِشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ کَلَوِي وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وبالحق نزل هو نشوموي بني اسرائيل کی وی کلا کلا اخر ذ سورہ سواد کی وی قال فالحق والحق اقول حق حق پک کیږي او سړی پتہ نه پوي ولا اشبع منه العلماء علماء خو بالا مارشه وی چې د هر آیت پورا انتہا تیزان رسول یو کنے استقصا کو سوک کو لیشی استقصا وَلَا يَخْلُقَانْ كَسْرَةِ الرَّدِّمْ اچھ سورے وائی سورے وائی نزل با دیتی نمڑی گی دا خو چھ جامع زلشی نسلے پلوگ ورزی انوی واغن دی کنا پیزار زور شی نحپلے وچ انوی واچی دا غین ازلت موڑ شی نا دا چھ سمر وائی نزل با دی نموڑ کی گی تینا ان کسرتِ الرَّدِّمْ وَلَا تَنْقَذِي عَجَائِبُهُمْ دے دیر ناشنا نکتہ دا چھتے قرآن عجائب نخلاسی گیم شیوخ بو ایوے دادی آیات میں پپلانی تفسیر کی معنی ہو لی دا دکم آیاتو سورہ نمل کی راغلیو جنودیا امبوری کامن فی النار و من حولها برکت والا دے آسو کو اچھ پوور کی دے اچھا پیر دی مال تڑیر و خلق انگتی منگتی چولی دی خو او خازن راگی تفسیر خازن گردار چا ذہن او مانا اکلا چی من فی طلب النار دیر مبارک دے اغا موسیٰ علیہ السلام چپا اور پا سراغ لے دے اور نشتا تا انبیاء و شان دے بس خوا نو خازن پا کی نکتا ہوا اوئی کا نخوا ولا تنقضی عجائی بودا سو چیزی ور پس نومر بختم شی ولیکن تا تاو پا کی نوی نوی نکتے ملاوی گی دکا ہر تفسیر کا تلغواری کتا تا دیر سپک کاری خونا گورا خام خاپا کی دو روخ بچاتا ہی حضرت شیخ باوی اصلو راشے دے کتب خانا کی دی رشے کٹوا چوئے زبادل چے دو دیر اولما خود دی کتابون نفیدہ واخ لے گواری دا کتابون نبلدے نمی لیاوی گی او واخ چاہتا ہو دو رخا او دیو دا روجیغم یاش دیر پا اللهم سر تیرا کرنو بیار وهو الذي لم ينته الجن اذ سمعته ان قالوا دا خو هغه قران دی چې پیریان واورید نو خاموش نشو کنا دیکھ بیا سړی خاموش کیږي خاموش نشو دیوی چه انا سمعنا قرآنا عجبا مونگا خو یو ناشنا قرآن واری یهدی الی الرشد فآمنا بی سی لارخی سی دلارخی خوا نمونگا خو پکر رو چانا تپوسو نکو چه خلقوی وریگا مونگ با دا استادنا او دا مورو پلارنا او دا پیرو مرشدنا تپوسو کو نا مونگ تپوسو نکو خو ایمانم پیراوڑو بیاوی چه هو الذی من قال بی صدقا داغا قرآن دی چه چاپ دی باندی بیان کون رشتی آوی چه مقرر ادری دو او قرآن الاس کرا واغستو بس بیا که نو تخا چه باغاس غسم طبیعت خوشو ما خوی گنی دا اسی سوک چندی والا راغلی دی من قال بی صدقا چه قرآن را واغستو نرشتیا باوی ومن حکم بی عدل آسوک چه پدی فیصل کئی نو دین صاف فیصل بکئی ومن عمل بی اجران اجسوک پی عمل کئی نو دیر لوی اجر با مومینو ومن دعائی لیهم خودی ایلی سرات مستقیم سوک چه قرآن تا دعوت ورکئی نو پوشا چې دته خو دعوت شوي دی کنه دته خو هدایت شوي دی کنه ځکه دا خو دویم نمبر دی اول نمبر ځان ته هدایت ته او چې کله بلې دعوت ورکاو نو پوه شې چې دته هدایت کړی شوي دی نبی له سلام هغه صحابي ته وی چې دا حدیث خوګد له خوګري یې روایت ما خذ هاذا الیک دا ځان سره یاد کها حضرت علی هم دا ګورم مخکې وی چې څوک په دې عمل کې نو اوجره ثواب بمومي محروم کیږي بنا ولی ابن عباس رضی الله عنهما وی چې ما یمنع احدکم اذا رجع من سوقه او من حاجته فتك على فراشه ان يقرا ثلاث آیات من القران تاسو چانی ولیه چاما نکلیه تدی دمر لوی اجرنا چکلی او تنستاسو یا دا بازار نراشی سبزی مبزی روڑی کار مارو کی یا دا خپل نور دنیای حاجت او ضرورت نراشی کورتا او دا دولا گئی پا خپل بستر باندی نو این یقرأ اسلاس آیاتن دری آیاتو ننشی ویلی چل الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بس من عمل به اجر دا گران کار دی پدستان وقت نلگی پیسی نلگی او دا با امتاتا یاد نی سور فاتحة خنور سورتنا نرسی نو دیر پا شوق په محبت او په تجوید او په حسن سره وای سمره بګي حسن زمره بګي اجر زیاتیږي ښا نیره بل داسې عمل شته چې ستانه ناو داس غالي نذل ریل غالي تکیا له ګولې دا وای دا درې اتنه خواږه د نامرتبه خو چې وسلې ډیر ستلی نو بس درې یا تون دی وی د قران نه نو په مفتو کې به تاجر ملاويږي او دې حدیث باندې ډېر زور راغلی او ترمذی کې هم ابو داود کې هم چې زین القرآن بأصواتکم دا قران خیسته کې په خپل اوازونو سره په دې باندې ښکالو چ قرآن ستا واسطه محتاج دی دل خدای خپل حسن نه دی ورکړي ستا په आवाज باندې خسته کیږي حضرت شیخ د دې جواب کړو ویلو چې حدیث کې قلب دی دا وراشي په اصول کې حدیث مطلب دا دی چې زینو اصواتکم بالقران کسو आवाज خیستا کول غواړي نو په قران دی خیستا کی په غانو نه غانا باندې आवाज خیستا کی په قران باندې आवाज خیستا کی یره ته چلوکوټی سینې پاکای کنا او لا بلوغ تنی رسیدلې قرآن وی نو بس تبوئی چنی بس کولی نو اس تاجت نشتا چیو ڈوڑی تا مجھے دا تلاوت کے دے ازو تناس وی نو مطلب داو چی خپل آوازو نا پا قرآن سرا خیستا کن دیکھ غصو گناہ نشتا سواب دے بگی جسم روائی زینو اسواتکم بالقرآن اگا مشہور حدیثو چی نبی علیہ السلام ایلیو چی لیسا من نام مَن لَّمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ هغه زموږ مرګره نه دی چې هغه په قرآن سره خوشوازی نه کوي پیغمبر وی هغه زموږ مرګره نه ولي وی موږ په قرآن خوشوازی کوو دی نه کوي حدیث زموږ نه په مکه معظمه چې فتح شو نبی علیہ السلام پوخ سورو نو سورې فتح شروع کو چه انا فتحنا لکا فتحا مبینا و صحابوی مونگه نشوه لیغسی لکا آغا چه سنگوی دم روگو دو او پاگی که رننگ پیدا کول ایتا لحن نشوه لی نوی مونگه حیرانو چه دا آواز خود دو روگو دو نو ادا صورت فتح دا سناشناوی نو دا آغا تزیینو کنا تحسین چې خپل आवाज په قران سره خاسته کاو کنه حضرت عمر رضی الله عنه برابر نو معاذ بن جبل سره بکیناستو نو تبیوی چې ذکرنا ربنا مونږ خپل رب ذکر کا نغبه تلاوت شروع کو ذکر قران ته وی کنه ذکرنا ربنا مونگ تخپل رب ذکر کا مطلب داو چه سوک دخپل رب ذکر کی نو قرآن دی وی قرآن دی اوری ہاں دیویلیو چه بازی خبری دا بیادبئی نو آغا مکوئی کنا عبداللہ ابن سعود وی چه نبی علیہ السلام ویلیو چه بئس ما لی احدکم دا دیر ناکار خبر چه وطن ستاسو اکی سوی این یقولا نسیتو کذا چما خوئی سورۃ تغابن ایر کو ما او سورۃ جمعہ ایر کلا ما او سورۃ نبا ایر کلا سن په زور باندې د خدای په قهر کې راولي چلاوي قیامت کې وځو داخله قراګیر کم کنه دلاند به پاسوم ندی ووی چې الله مونږه خو دنیا کې روغو نفلی محشرتنی اعما ولی رن پورتکو قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها زکا چتا تا زمان آیاتون راغلیو تا یاد کلیو نبی آدی پریخو دو یر دکلو پخپل دی خلقو تاوی چما خو قرآن یر کو ولی دی یر کو یروی بس تکلیفو مورو پلاروی چی کار لو لرشاو بار ملک تا لرشاو دا خو گران خبر داو چته سبق و همغه دا چل کو نو دا روزي وسنګ پیدا کیږي نو بس زمانه قران ير شو ها نو قیامت کې وتا ته الله وی ښا چې کذالک اتت کا آیاتنا فنسیتها تایر کړو انو یریږي خامخا د انسان نه نبی له سلام یو صحابي ته دعا کوله چې بیګا دو په مانزه کې قران لوستو نو ماته یا تو نه یاد کړو زمانه يرشيو نو يريو خامخه خو نه سبوي بل نسيا تاسوي تاسو به نه وي چې نسيتو ما ير کړو بلکې تاسو به وي چې نسيا يا نسيا ير شو رانن وګونانګاری کې بنا کنه کدا سوې خپاری وګونانګار شي. بیا وی واستذکر القرآن قرآن ډیر ډیر یادوي وای فإنه أسرع تفسيا من صدور الرجال. دې ګورې د سينو نډیر پمنډزي تو په انشيو غفلت بوکي من النعم من عقلها لکه اوخله چې ګوډه تړلینو اب الب ناستي اکه پرا دینستنو بیا وینمومي د قرآن مثال دې اوخ سره ورکړي څنګه چې هغه نټی کاویږي بیده عقالنا عقل مدغا سبا دیتوم عقال اچه کنا پریدی بینا پریدی بینا دی لبروت کیا وخم مقرر کی چیر دا بسار مانز پسی یو سپارا تلاوت کوم بس یا بدن نئی ری دا غادنا مرتبه دخا. ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ ویچ نبی علیہ السلام ویلیو من شغله القرآنو ان مسالتی و ذکری هغه څوک چې په قران باندې داسې مصروف دي چې تور نه سميږي چې زمانه سوال وکي ولې دار چې اجد شته او سوال کول لازم دي په دې نه سميږي دومره چې زمانه سوال وکي هغه کې اوس ټول راغلي او نو خار نه چې دلته د وزیر وزې تیرې کړې نو ماته وې چې ته ځان لوم سکه کنه ته خلکو په دغه کې لګیاي چا ته ترجمه چا ته سو چا ته ځان لسنه کې ورداغه دا خیال چې دا ذکر کنه د دبر حمره خنشته ځان لسو کومه وی ذکر کوا کنه ځان له وخت مقرر کا او درود وایا وای پیغمبر ویلی چې په قران مصروف شوی ذکر د نوم پاتش او سوالم د نه پاتش نو اعطیته افضل ثواب السائلین الله وی دل زده سوالګر نډیر ورکوم هغه سوال چې څوک یې له دور نه ورکوم لکه دل چې ورکوم ځکه د دنیا په کار نه دی مصروف پالوګانو په ټماټرو دی په قران مصروف دی او بیا وی چې فضل کلام الله علی سایر الکلام د قران فضیلت په نورو خبرو په کتابونو باندې داسې دی که فضل الله علی خلقه تک الله چې په مخلوق باندې څنګه اوچت دی دغه سي مرتبه د الله د کتابوم ده. حدیث کې کلام نه خو مونږ وایو چې کوم حدیث د قران په فضیلت کې راغلی کنه زمونږ مذهب دا دی چاګه ضعیف نه وي مې یو حکته وای چې کمس کم سوار لسو کال او شو او سړی پاتیا کا لکه ضعیف شی بوډا شي دا ځان له خبره ده په چې قرآن په فضایلو کې راغلی کناغه چې مولا لقاری دا ویلی دي چې داخله کوئی چې ضعیف حدیث په فضایلو کې قبول ده ناغت مراد ته نه قرآن فضایل دي ولی ځکه اعمال ټول په قرآن سره ثابت دي کنا منذ روجا حج و زکات نو چې د دې فضایل شو نو د قران فضایل شو نو په دې کې ضعیف حدیث قبول لیکنه هغه ضعیف نه دی دکه قران دا غي تایید کوي کنه. دا فضیلت د دې لپاره بیان کو چې خلق د قران نه ډیر نا فرمان ډیر معمولی کار وزان لو ګوري او یې رما ته وخت نشته ده دا سره غم نشته حضرت کې د قران عظمت نشته د الله او د پیغمبر سره اوریدلی نه دي د قران سره راغلي چاله راغلي نن دا سره فضیلت د قران بیان شو. بیا وا مختصر اصول وایو ځکه چې د قران فهم پاغي باندې آسان شي تکه حضرت شیخ چې به اصول وي نو بس هغه سره ودا قران مونږ تدا سي نیمز ده شو چې دا لکه دوباره چې وایو ښا هغه اصول به مختصر وایو د قران د فهم لپاره ځکه دا علم اصولي چې هغه اصول زنه کې بیا پاغی کې بنده ته بصیرت نه ملاوي کنه همو خدای تناسو چې الله موږ له قرآن کې بصیرت راکې ښا واخر دعوانا الحمد.